Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me it, I do not know. For my name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή, 18 ο Ιούνιος, ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Αυτή εδώ θα είναι μια δύσκολη εκπομπή. Μια εκπομπή και αυτή σοκαρισμένη, όπως είμαστε όλοι μας, από τα γεγονότα των τελευταίων ωρών. Και από την εξέλιξη μιλώ φυσικά για το θέμα, για το έγκλημα στα αγγλικά νερά και για την ομολογία του ανθρώπου αυτού ότι ήταν ο ίδιος τελικά ο δράστης. Αυτό εδώ το τραγούδι ήταν το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό όταν άκουσα αυτή την ιστορία, όταν αποκαλύφθηκε αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω τι να πεις και τι να βάλεις σε σειρά τώρα από τις σκέψεις αυτές. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye, said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me? Έχω μια περίεργη σκέψη για τον συνδυασμό αυτό, για αυτή τη δύσκολη νύχτα που περάσαμε χθες, για την αίσθηση του με ποιους τρόπους, με ποιες αφορμές μιλάμε για τη γυναίκα από το τελευταίο διάστημα. Σας έχω πει, έρχονται συνεχώς απανωτές οι ειδήσεις, οι εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα και κάπου εκεί τριγυρίζουν οι δικές μου σκέψεις, πέρα από τις φρικιαστικές λεπτομέρειες και όλα αυτά που έχει το αστυνομικό ρεπορτάζ που γενικά αντιπαθώ. Για μια Eliza Day, για μια Ελένη που περιμένει χρόνια το μπάρι στο σχολείο. Ελένη, μα γίνει μόνη στο σχολείο, το μπάρι περιμένει. 20 χρόνια με ρωτάς ποιον αγαπάει, Ελένη. Είναι στη Σπάρτη στα νησιά, στην Τρία παντρεμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ, Ελένη. Πού είναι εικόνα δακρυσμένη, αχ, Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πικρά μου huyendo. Μα εγώ δεν απαντώ, την καρδιά μου τη σφραγίζω και την πίκρα μου κέντω. Είκοσι χρόνια με ρωτάς που θα βρεθεί Ελένη. Σα ζωγραφιά στην εκκλησιά η σαν καιρή αναμένη. Είκοσι χρόνια με ρωτάς που θα ψάν την Ελένη. Μπορεί στο Άργο στους αγρούς, μπορεί στην οικουμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη, που είναι εικόνα δακρυσμένη. Για μια Ελένη, για μια Καρολάιν, για μια Ελένη το Παλούδι, για μια Μαρία, για μια οποιαδήποτε γυναίκα που πέφτει θύμα ενός άντρα και που ανοίγουμε ξανά και ξανά το ίδιο κεφάλαιο με όλο και πιο τραγικές ειδήσεις, αν το παρατηρείτε. Έχω τη γνώμη, και με αυτό θα ήθελα να σας ενοχλήσω σήμερα, όχι με τις λεπτομέρειες του αστυνομικού ρεπορτάζ. Έχω τη γνώμη ότι είναι το ίδιο θέμα που συζητάμε ξανά και ξανά και ξανά, είτε συζητάς για την δολοφονία της γυναίκας αυτής, είτε συζητάς για το θέμα της συνεπιμέλειας, είτε συζητάς για το θέμα του συνεδρίου που ήθελαν οι παπάδες και η μισή κυβέρνηση να αποφασίσει πώς θα διαχειρίζονται οι γυναίκες το σώμα τους και τη μήτρα τους και το πότε θα γίνουν μάνες και όλα αυτά τα στερεότυπα. Έχω την εντύπωση ότι συζητάμε συνεχώς για το ίδιο θέμα με διαφορετικές εκφάνσεις. With you and yet I'm not so sure the time is really right to be in love, feel love and see if love's all right. And you will sing as long as there's a song. The feeling's never gone. It was the first time to be in love. Maybe tomorrow I'll never sing again. Θέλω να πω ότι εκείνη η φράση που λέγαμε και εδώ από το μικρόφωνο αυτό πριν από μερικές μέρες, ότι ρε παιδί μου, παλιά τσακωνόμασταν οι δεξιοί με τους αριστερούς, οι πλούσιοι με τους φτωχούς, οι εργάτες με τους βιομήχανους, οι Ολυμπιακοί με τους Παναθηναϊκούς, ξέρω εγώ, γενικά. Τώρα, ειδικά με την αφορμή της υπόθεσης για τη συνεπιμέλεια, αρχίσαμε να τσακωνόμαστε οι άντρες με τις γυναίκες, και δεν εννοώ φυσικά, δεν πάω, πριν φτάσουμε στο θέμα της γυναικοκτονίας όπως αυτά εδώ. Ξέρετε, συνειδητοποιείτε ότι από το βήμα της Βουλής, να σας το θυμίσω, γιατί ξέρετε καμιά φορά έρχεται πάρα πολύ γρήγορα η επιβεβαίωση του πόσο κακό κάνεις στην κοινωνία έχοντας δημόσιο λόγο. Όλοι μας όσοι έχουμε δημόσιο λόγο. Θυμάστε ότι με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Λοβέρδου, του Γιάννη Λοβέρδου, όχι του χθεσινού, του Ανδρέα, αυτός ο πατέρας, αυτός ο άνδρας, ο σύζυγος, ο κακοποιητής και ο δολοφόνος τελικά, μπορεί ενδεχομένως να είναι καλός πατέρας για το παιδί του και όταν θα βγει από τη φυλακή θα μπορεί να διεκδικεί την συνεπιμέλεια του παιδιού μαζί με την οικογένεια της σύζυγου ή όπου μείνει το παιδί, στις γιαγιάδες, στους παππούδες. Το συνειδητοποιείτε ότι υπάρχει βουλευτής που έδειξε τέτοιου είδους ανθρώπους και είπε ότι παρόλο που κακοποιούν, δεν είπε παρόλο που δολοφονούν, αλλά δεν είναι πολύ μακριά το ένα από το άλλο, από ό,τι φαίνεται, μπορούν να είναι καλοί πατεράδες. Αυτός που επί 40 μέρες τώρα υποκρινόταν, έπαιζε θέατρο, παραπλανούσε τις αρχές, έδινε ψεύτικες πληροφορίες κατηγορώντας αλλοδαπούς μάλλον, και εδώ υπάρχει επίσης ένα θέμα πάρα πολύ χοντρό για το πόσο έτοιμοι ήμασταν να πιστέψουμε αυτό το σενάριο και να βγάλουμε συμπεράσματα. Και τελικά ο άνθρωπος αυτός, ναι, μπορεί και με τον νόμο που ψηφίστηκε να έχει την συνεπιμέλεια του παιδιού του. Ξέρω πως ίσως δεν είμαι ο πιο κατάλληλος και μόνο εξαιτίας του φίλου μου να συζητήσω για τα δικαιώματα των γυναικών. Όχι ότι δεν μπορείς να μπεις να κάνεις μια συζήτηση ούτε μετανάστης είμαι, αλλά μπορώ να συζητήσω για τα δικαιώματα των μεταναστών. Έχω ένα κράτημα σε αυτό, για το πόσο μπορείς να μπεις πραγματικά στη θέση του άλλου. Έχω την εντύπωση ότι μπορώ πιο εύκολα να αντιληφθώ την προσφυγιά, τον πόνο, τον ξεριζωμό, αν υποθέσουμε ότι συγκρίνουμε αυτές τις δύο περιπτώσεις τώρα, παρά τον φόβο που αισθάνεται μία γυναίκα μέσα στο ίδιο της το σπίτι, παρά το φόβο που αισθάνεται σε έναν κοινωνικό περίγυρο που της λέει πότε θα γίνει μάνα, παρά το φόβο που αισθάνεται ότι ενδεχομένως το παιδί της να βρεθεί στα χέρια ενός κακοποιητή που κακοποιεί την ίδια πρώτα, αλλά που είναι κατάλληλος για να είναι και πατέρας, στη γυναίκα που νιώθει την πίεση από τις ίδιες τις γυναίκες, κάτι τύπησε σαν τη Λατινοπούλου να σου λένε αν πρέπει να είσαι ξυρισμένη ή αξύριστη ή με ραγάδες ή με ψωμάκια, ξέρω εγώ, και να σε βάζουν στον τοίχο και γι' αυτό, τη γυναίκα που πρέπει να είναι νοικοκυρά, που πρέπει να είναι όλα όπως πρέπει. Έχω την εντύπωση ότι κανένας από το αντρικό φύλο δεν μπορεί να μπει σε αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο να συζητάς περί δικαιωμάτων και δημοσιογραφικά και να βάζεις τα θέματα και περί ισότητας, ισονομίας. Είναι κάτι πιο βαθύ, πάει πιο κάτω, πολύ πιο κάτω, που δεν μπορούμε πραγματικά να το νιώσουμε οι άντρες. Και έρχεται, αυτό που μπορώ να κάνω είναι να βάζω στη σειρά τα γεγονότα και να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα, ίσως να ήταν από πάντα, ίσως να μην το είχαμε προσέξει, ίσως, και εδώ δεν είναι ίσως, εδώ είναι σίγουρα, ίσως με τις παρούσες πολιτικές συνθήκες στη χώρα, γιατί όταν έχεις να κάνεις με νομοθεσία, όταν έχεις να κάνεις με δεδηλωμένες τάσεις και κατευθύνσεις σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Μιλώ και για το θέμα του συνεδρίου που είχε και κυβερνητική χρειά, του συνεδρίου για τη γονιμότητα, και βεβαίως με το θέμα της συνεπιμέλειας. Αυτά δεν είναι φυσικά φαινόμενα, δεν είναι κοινωνικά φαινόμενα που ήρθαν από μόνα τους, είναι πολιτικές αποφάσεις και πολιτικές κατευθύνσεις πάρα πολύ σαφείς. Γι' αυτό εκεί ασκώ την κριτική μου. Το έγκλημα υπήρχε, θα υπάρχει και θα υπάρχει, υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και στο μέλλον. Εκείνο που δεν υπήρχε πιο παλιά, σας θυμίζω, αυτή η υπόθεση μοιάζει λίγο με την υπόθεση Δουρία από το 1993, όσοι θυμάστε εκείνη την φοβερή επίσης δολοφονία του παιδιού, μόνο που τότε δεν είχες έτοιμο έναν κοινωνικό περίγυρο να λέει «Να, οι μετανάστες το κάνανε». Μόνο που τότε, ενώ αφορούσε πάλι ομάδα που βρίσκεται σε κίνδυνο, όπως είναι τα παιδιά, είχε σκοτώσει αυτό στην Ερέτρια το παιδί του, είχε βιάσει και είχε σκοτώσει το παιδί του, μετά αυτοκτόνησε στη φυλακή, και ωστόσο είχε βρεθεί στην κηδεία να κλαίει και να ψάχνει μαζί με τους συγγενείς, απεγνωσμένος κλπ. Μοιάζει λίγο, μοιάζει πολύ, δεν μοιάζει λίγο. Ανοίγουν πολλά θέματα με αυτή την ιστορία. Και ο υφέρπον ρατσισμός, όταν μάθαμε ότι οι έρευνες στρέφονται προς αλλοδαπούς. Κρατήστε, όχι του Τζίμερου, όχι τα πρωτοσέλιδα των ακροδεξιών εφημερίδων, όχι αυτών των αρπαγμένων γενικώς. Κρατήστε τα λόγια των εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας, της κυρίας εκείνης της εισαγγελέως, της προέδρου των εισαγγελέων. Την θυμάστε τη δήλωση εκείνη? Fish you're built into every wall. Looking hard through the glass, fish you're built in with every wall. Η κυρία εισαγγελέας, η πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, λέγεται Άννα Ζαΐρη, και είχε δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή για την υπόθεση του εγκλήματος στα αγγλικά νερά. Το έγκλημα αυτό οφείλεται στην εισρωή πληθυσμών που δεν ασπάζονται τις ίδιες αξίες με τον Έλληνα, που δεν έχουν την ίδια εκπαίδευση δηλαδή. Η Ελλάδα είναι μια κοινωνία που είχε πολλών αιώνων παράδοση στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής. Αυτά δεν είναι λόγια ενός τυχαίου στο καφενείο. Αυτά είναι λόγια μιας γυναίκας, επίσης γυναίκα, η οποία καλείται να αποδίδει δικαιοσύνη κάθε μέρα όταν βρίσκεται πάνω στην έδρα. Και τελικά ο δολοφόνος είναι και Έλληνας και χριστιανός, και την ίδια παιδεία είχε πάρει εδώ την ελληνική, και τις αξίες και το σεβασμό των πολλών αιώνων παράδοση στο σεβασμό της ανθρώπινης ζωής είχε διδαχτεί, και της ελληνικής παιδείας είχε μετέλθει, αλλά δυστυχώς ο δολοφόνος είναι αυτός, λευκός, καλοστεκούμενος, πιλότος. Ο άνθρωπος που επίσης του συγχώρησε η κοινωνία ότι σύναψε σχέση με μια κοπέλα που ήταν ανήλικη όταν εκείνος ήταν 28 και εκείνη 15, και που το προσπεράσαμε αυτό στην όλη την υπόθεση όταν λέγαμε από πόσα χρόνια είναι μαζί, διότι 15 ήταν ανήλικη η Καρολάιν. Και γενικώς ένα ζήτημα, ένα ζήτημα κατεύθυνσης της σκέψης μας σε όλα αυτά τα ζητήματα που αποδεικνύεται η κατεύθυνση και η σκέψη μας τελικά απολύτως λάθος. Είτε έχεις να πεις για τους μετανάστες, είτε έχεις να πεις για τα δικαιώματα των γυναικών σε ό,τι αφορά την ύπαρξή τους εν τέλει μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε ένα νοσηρό κλίμα πίσω από κάθε πόρτα σπιτιού που κλείνει. What have you found? Εδώ η Marianne Faithfull τραγουδά So Sad και είναι πάρα πολύ, πάρα πολλά τα λυπηρά συμπεράσματα σε αυτή την ιστορία. Και τι έχεις να κάνεις όταν η ίδια η πολιτεία έρχεται να θεσμοθετήσει, έρχεται να σου δείξει ένα δρόμο για τον ρόλο που αναγνωρίζει στα δύο φύλλα και να βάλει απέναντι το ένα στο άλλο και με τα νομοθετήματά της αλλά και με τη γενικότερη φιλοσοφία του άντε επιτέλους πότε θα γίνεις μάνα. Και με την γενικότερη φιλοσοφία ότι εδώ πέρα καλείσαι να υπηρετήσεις, να παίξεις ένα συγκεκριμένο ρόλο και αν δεν τον παίξεις το ρόλο αυτό δεν είσαι όπως σε περιμένει η κοινωνία. Και αν αυτός το λέει σε ένα κλειστό χωριό, σε ένα κλειστό σύνολο στα ορεινά οποιασδήποτε περιοχής της χώρας η γειτόνισσα, είναι ένα πλήγμα. Αν αυτός το λέει η πολιτεία η ίδια, τότε αρχίζει το πράγμα να σοβαρεύει πολύ και αρχίζει να υπάρχει ένας περίγυρος και κοινωνικός και πολιτικός, αρχίζει να στενεύει πολύ το περιθώριό σου να κινηθείς. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε οι άνδρες, τουλάχιστον εγώ σας ομολογώ ότι είναι έξω, όσο και αν θεωρητικά μπορείς να το διατυπώσεις ως σχήμα, το να το βιώνεις, να το ζεις αυτό κάθε μέρα, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι στις δυνατότητές μας να το αντιληφθούμε, να το βιώσουμε, να το καταλάβουμε για να το αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον εμείς. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα. Και για τα μέσα ενημέρωσης μπορείτε να βγάλετε πολλά συμπεράσματα. Αρνητικά, ναι, προφανώς. Για παρατηρήστε λίγο, από χθες το βράδυ παίζουν όλες οι εξελίξεις, όλο το συγκλονιστικό μενού, να το πω έτσι, αυτής της υπόθεσης, του πώς προσποιήθηκε, το πώς αγκάλιασε την μητέρα της Καρολάιν. Όλα αυτά, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εκείνο που δεν παίζει, εκείνο που λείπει, είναι η λάθος, η απολύτως λάθος διαστρεβλωμένες και παραπλανητικές εκτιμήσεις που έγιναν όλο το προηγούμενο διάστημα σε σχέση με την ταυτότητα των δραστών. Δεν ξέρω, βλέπετε πουθενά στις τηλεοράσεις να λέει, ας πούμε, τι έλεγε ο Μπαλάσκας, τον ξέρετε τον Μπαλάσκα, αυτόν τον δήθεν συνδικαλιστή της αστυνομίας, που μας έλεγε ότι είναι σε σημασμένοι αλλοδαποί οι δράστες? Ήταν βέβαιος ο Μπάλασκας, είναι ο ίδιος που έλεγε ούτε μία στο εκατομμύριο να μας φύγει ο παπάς, θα θυμάστε. Δεν βλέπω σήμερα να ασκείται μεγάλη κριτική, μόνο στα social media θα τα βρείτε αυτά. Γενικά η εκπομπή σήμερα θα κινηθεί εκεί. Και στο δεύτερο μέρος, αν και έχω να σας πω και για μια ιστορία αντίστασης από το Ρέθυμνο για τις ανεμογεννήτριες, αλλά ξέρω ότι έχει βαρύνει πάρα πολύ το κλίμα με τα γεγονότα των τελευταίων ωρών. Διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λίγο.

was a middle class girl. She wasn't over her head. She thought she could stand up in the deep end. He had a bulletproof smile. He had money to burn. She thought she had the moon in her pocket, but now she's dead. She's so dead. Forever dead. And love to remember this. Don't let a fool kiss you. Never marry for love. He was hard to impress. He knew everyone's secrets. He wore her on his arm just like jewelry. He never gave what he got. He kept her on a leash. He's not the kind of wheel you fall asleep at. But now she's dead. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είναι Παρασκευή και 18 ο Ιούνιος, σε ένα βαρύ κλίμα που τελειώνει αυτή η εβδομάδα. Όχι ότι γιατί ανακαλύψαμε το έγκλημα τώρα, αλλά γιατί η διάσταση που δόθηκε η χθεσινή έκανε ακόμα πιο τραγική την εικόνα όλης αυτής της υπόθεσης και έκανε και ακόμα πιο βαριά και μεγάλα τα ερωτήματά μας ως κοινωνία, έτσι, δεν θέλω να λέω κοινοτυπίες τώρα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Αυτό προσπαθώ να πω σήμερα. Και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς να έχουμε τα φόντα, χωρίς να έχουμε και την δυνατότητα να μπούμε στη θέση ειδικά των γυναικών. Παίχτηκε ένα περίεργο σκηνικό χθες το βράδυ, αν το παρατηρήσατε, στην Γαδά, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο πιλότος εκεί, ο κύριος αυτός, ομολογούσε ότι ήταν ο ίδιος ο δράστης της δολοφονίας της γυναίκας του. Λίγο πιο κάτω, στο Παναθηναϊκό στάδιο, εξυμνούσαμε την γυναικεία ομορφιά, το γυναικείο στυλ, τη φινέτσα και τις έτσι, εξυμνούσαμε μαζί με το αρχαίο πνεύμα, βεβαίως, το κάλος. Είναι λίγο ειρωνικό αν το καλοσκεφτείτε. But now she's dead. Forever dead. Forever dead. Everything has its price. Everything has its place. What's more romantic than dying in the moonlight? Now they're all watching the sea. What's lost can never be broken. So shallow, and now she's dead, forever dead. Forever dead. Love. ένας τίτλος, έγραφε χθες το βράδυ, μου είπε να φύγω από το σπίτι, θόλωσα, τη σκότωσα. Ο άλλος τίτλος ακριβώς δίπλα έλεγε «Dior στο Καλλιμάρμαρο», μια γιορτή εκλεπτισμένου γούστου και ομορφιάς με ελληνικό άρωμα. Αυτό εδώ είναι το βάλς της Νύφης από την Ελένη Καραίνδρου. Το προηγούμενο ήταν Tom Waits, Dead and Lonely. Dead and Lovely. Σας έλεγα ότι λείπουν από τα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τα κυρίαρχα, οι αναφορές στις λάθος εκτιμήσεις μας. Στις λάθος ατραπούς που μας οδήγησε η σκέψη μας. Κάθε φορά που γίνεται αυτό, μετά σαν να ξεχνάμε λιγάκι. Σαν να ξεχνούν και οι ίδιοι που το έγραψαν τι έλεγαν και σαν να κυριαρχεί εκείνο το «έλα μωρέ, πάμε παρακάτω». Έλα που τα γραπτά μένουν, έλα που τα γραπτά είναι εκεί να σε προδίδουν και να σε εκθέτουν. Να, για παράδειγμα, όταν έγινε γνωστή η είδηση της δολοφονίας, το Sport Time, μια αθλητική εφημερίδα, αλλά που το τελευταίο διάστημα έχει, δεν ξέρω αν ήταν πάντα έτσι, να σας πω την αλήθεια, με τον αθλητικό τύπο δεν έχω και πάρα πολλά παρεδώσε, αλλά έγραφε ότι ο ανεξέλεγκτος λαθροεπικισμός επιφέρει ασύλληπτη βαρβαρότητα και εισαγόμενη εγκληματικότητα. Σήμερα που οι ειδήσεις λένε ότι τελικά δεν ήταν λαθροεπικιστής ο δολοφόνος, είμαστε σε άλλο κλίμα. Δεν χρειάζεται να ζητήσουμε συγγνώμη μάλλον, Δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται, γιατί έλα μωρέ, κάποιο άλλο έγκλημα θα κάνει κάποιος μετανάστης και θα επιβεβαιωθούμε. Και άρα λοιπόν το πράγμα δουλεύει ακόμα και χωρίς εμάς, ακόμα και όταν εμείς έχουμε κάνει λάθος. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Θα ήταν η σημερινή μέρα μια λογική εξέλιξη αν δεν είχαμε αυτή την ανατροπή την χθεσινή, για την οποία υπήρχαν σαφείς ενδείξεις, τώρα να είμαστε ειλικρινείς, άλλο που δεν βγήκε κανείς, γιατί θα ήταν και ποινικό αδίκημα να βγεις όταν σου φαινόταν, ότι όταν έλεγες κάτι, και δεν έχει και νόημα τώρα ποιος το είπε πρώτος και ποιος το σκέφτηκε πρώτος. Όλοι το σκεφτήκαμε, εντάξει, για τον πιλότο εννοώ. Αλλά παρόλα αυτά είναι μια ανατροπή, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή λες, ρε παιδί μου, δεν το χωρά ο νους του ανθρώπου. Έγινε όμως. Σας έλεγα ότι κανονικά αυτή εδώ η μέρα θα ήταν σε άλλους ρυθμούς. Θα συζητούσαμε το event στο Καλλιμάρμαρο. Θα γίνει και η φωτογράφηση στον Παρθενώνα. Τι γίνεται, γιατί ανησυχώ, η κυρία Μενδώνη έχει κανονίσει όλα τα πράγματα. Με την εμπλοκή του αρχαίου πνεύματος του αθάνατου Ντε, με τα ρούχα της Dior, του οίκου Christian Dior, με τις διεθνείς παρουσίες, με το Jet Set, με την Κατρίν Ντενεύ, με τη Γιάννα Αγγελοπούλου Δασκαλάκη, με όλους εν πάση περιπτώσει όσοι εμπλέκονται σε αυτό, με μία αίσθηση λίγο που πήρε το μάτι μου αυτό το βιντεάκι, ότι τουλάχιστον δεν έγιναν ακρότητες. Δεν θα πω αυτό που λένε τα δελτία τύπου, ότι ήταν οδή στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, ότι εν πάση περιπτώσει ανέδειξε, με κοντεύουν να μας πούνε ότι ανέδειξε ο Ντιόρ το Καλλιμάρμαρο. Ναι, επειδή το είδανε χιλιάδες άνθρωποι από το Facebook του Ντιόρ, μάθανε και το Καλλιμάρμαρο. Ακούσατε τώρα, καταρχάς το Καλλιμάρμαρο, να ξέρετε, είναι κλειστό γενικά. Όταν έρχεστε, αν είναι να έρθουν οι τουρίστες, θα το δουν απ' έξω. Εντάξει, θα λένε, να, εδώ έγινε η επίδειξη μόδας του Dior. Δεν βαριέσαι, ξέρω εγώ, ναι, branding λέγεται αυτό. Ότι, ας πούμε, χρησιμοποιείς την αρχαιότητα για να πουλήσεις κάτι νέο, ακόμα και αν είναι, ναι. Θα είχα να πω πολλά, αλλά το κλίμα μάλλον δεν σηκώνει. Κρατήστε μόνο αυτή την αντίστοιξη που σας είπα, γιατί μου έκανε εντύπωση. Λίγα μέτρα πιο πέρα, ένας άνθρωπος ομολογούσε ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Λίγα μέτρα πιο εδώ, υμνούσαμε τη γυναικεία ομορφιά και το στυλ και το πώς πρέπει να είναι. Τι λέει η κυρία Λατινοπούλου, είδε μήπως καμία που να έχει ρητίδες, αλλά όχι, στις επιδείξεις μόδας δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Και όλο αυτό το συνονθήλευμα που πραγματικά με μπερδεύει και εμένα, σας το ομολογώ ότι με μπερδεύει, δηλαδή πρέπει να τα βάλεις σε μία σειρά, όντας ή προσπαθώντας να μπεις στα παπούτσια των γυναικών αυτών, των γυναικών συνολικά, να προσπαθήσεις να τα βάλεις σε μία σειρά και να δεις πού έχεις τη δυνατότητα με κάποιο τρόπο να παρέμβεις. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you wanna strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet, I'd say please. I'm your man. Ίσως μια απάντηση σε όλα αυτά, ίσως ένας δρόμος που μπορεί να σε οδηγεί κάπου σωστά, είναι το πολύ απλό, το προσέξτε τους ανθρώπους σας, το νιώστε όπου σας αγαπούν, το φύγετε όπου νιώθετε ότι δεν, το πείτε σ' αγαπώ όσο γίνεται περισσότερο, το κοιτάξτε τους ανθρώπους σας στα μάτια, το μεγαλώστε τα παιδιά σας, μεγαλώστε τα κορίτσια σας, μεγαλώστε τα αγόρια σας, μαθαίνοντάς τους να ξέρουν πού τους αγαπούν, πού είναι η πραγματική χαρά της ζωής. Κοινοτοποίηση θα μου πεις, και αυτά μπορεί. Τουλάχιστον τραγουδίστε. Αυτό εδώ είναι και αφιερωμένο. Πάει εκεί που πρέπει. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. Για να αλλάξω λίγο το κλίμα και να κλείσει αυτή η εκπομπή με λίγο πιο χαρμόσυνο μήνυμα μέσα σε όλα αυτά που ζούμε, θέλω να σας μιλήσω για το Ρέθυμνο και για την μάχη που δόθηκε χθες και κερδίθηκε από τους ανθρώπους. Μιλώ για τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο ορεινό Ρέθυμνο, στην Άρδακτο, εκεί που μπήκαν μπροστά οι άνθρωποι για να σταματήσουν τα φορτηγά με τις ανεμογεννήτριες. Εκεί που τιμούν αυτό που λένε αγάπη για τον τόπο τους. Εκεί που, επειδή το ξέρω το θέμα πολύ καλά στις προηγούμενες εκφάνσεις του, της διαμάχης της τοπικής κοινωνίας με την ΔΕΗ ανανεώσιμες, εκεί που τους έδωσαν λεφτά, πολλά λεφτά παιδιά, πολλά λεφτά, σε χωριά, να σας δώσω έτσι μια τάξη μεγέθους, σε χωριά 35, 50 και 10 κατοίκων, αυτά είναι τα τρία χωριά της περιοχής, πήγαν και δώσανε 300, υποσχέθηκαν 350 χιλιάρικα σε βάθος πενταετίας για την ενίσχυση των τοπικών συλλόγων. Αρκεί να πείτε ok, ενώ ο νόμος λέει 500 μέτρα η ανεμογεννήτρια από τα σπίτια, εμείς να τις βάλουμε στα 250. Και είπαν όχι, και είναι προς τιμήν τους. Αυτό έγινε πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Εχθές η ΔΕΗ ανανεώσιμες έκρινε ότι με τη βοήθεια των ΜΑΤ θα μπορούσε να ανεβάσει τις ανεμογεννήτριες πάνω. Αμ δε. I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord. Οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου παραμένουν σε επιφυλακή. Το συντονιστικό του Ρεθύμνου κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παραμένει σε επιφυλακή, παρόλο που εκδιώχθηκαν σε αυτή τη φάση τουλάχιστον οι ανεμογεννήτριες. επέστρεψαν στην Σούδα στα Χανιά, από όπου είχαν έρθει ακτοπλοϊκώς. Δεν ξέρει κανείς αν θα φύγουν εντελώς από το νησί. Αλλά βάλτε και αυτή τη νίκη μέσα σε ένα πλαίσιο, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αγώνων που δίνονται από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα για το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας των παραγωγικών τομέων, των άλλων παραγωγικών τομέων, της συγκράτησης αυτής της άκρατης όρεξης των επενδυτών για να πουλήσουν από παντού ρεύμα, με την επίκληση της πράσινης ανάπτυξης, της κλιματικής αλλαγής κλπ. Μόνο που ενώ στα λένε αυτά, σου λένε ότι θα κάνουμε και εξορίξεις. Και ενώ σου λένε ότι θα κάνουμε και εξορίξεις, σου λένε θα χρησιμοποιήσουμε και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Αφήστε που είναι και γεωστρατηγικής σημασίας οι εξορίξεις, γιατί έχουμε και την κακή Τουρκία. Και τα βάζεις όλα αυτά σε μία σειρά και λες, ρε παιδί μου, τι μου μένει να αγωνιστώ, γιατί μου μένει να παλέψω σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε αυτόν εδώ το χρόνο και το χώρο που έχω έρθει στη γη, τουλάχιστον για το περιβάλλον που ζω, τουλάχιστον για τον τόπο που ζω, τουλάχιστον για την πώς να το πω, για την ευζοία των ανθρώπων που έχουν ένα τόπο να κοιτούν, να ανοίγεις το παράθυρο και να κοιτάς, για τα παιδιά τους. Βεβαίως υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Βεβαίως την ώρα που σας μιλώ και εγώ για μια νίκη των κατοίκων, βεβαίως θα δείτε πληρωμένα άρθρα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης της Κρήτης, για παράδειγμα, ανυπόγραφα, πληρωμένα, που να λένε τι κακή που ήταν οι κάτοικοι που δεν θέλουν, ενώ δουλεύει τόσα χρόνια το πάρκο, δεν θέλουν το αιωλικό πάρκο, δεν θέλανε τις άλλες τρεις που θα είναι όμως ακριβώς πάνω από τα σπίτια τους. Αυτό δεν το λέει το άρθρο. Και υπάρχει μία μάχη, ένας πόλεμος που δίνεται και εκεί και που επίσης έχει νίκες, έχει ήττες. Εχθές ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Και από ό,τι φαίνεται, ειδικά στο Ρέθυμνο, αλλά και αλλού σε όλη την Ελλάδα, έτσι, και στην Τίνο και στην Άξο και στην Εύβοια, παντού υπάρχει ένα τέτοιο κίνημα που λέει ότι μέχρι εδώ δεν είναι όλα προς πώληση. Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, γιατί παίζει ρόλο και πρέπει να το πούμε, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, γιατί είναι σημαντικό να έχουν τουλάχιστον την αυτοδιοίκηση κοντά τους οι άνθρωποι στα κινήματα αυτά, έκανε ασφαλιστικά μέτρα στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες και ζήτησε και με την δικαστική οδό να σταματήσει όλο αυτό που γίνεται και να μην προχωρήσουν οι εργασίες, καθώς δεν είχε δώσει καν την άδεια διέλευσης των βαρέων μηχανημάτων που είχε ζητήσει η εταιρεία. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που έχει και την επίκληση του δημοσίου, σας θυμίζω, διότι δεν είναι μια οποιαδήποτε εταιρεία, παρόλο που λειτουργεί με ιδιωτικούς όρους, υποτίθεται ότι είναι και ΔΕΗ εξάλλου. Σε όλα αυτά, για να μην σας τα πολυλογώ, χθες καταγράφει και μια νίκη. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι σημαντικό και είναι κάτι αισιόδοξο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Bello, bello amore, sei il mio paradiso. When you say I'm yours, when you ask me to stay, siamo soli, soli al mondo. I'm so into you, so much to see in you, can't get enough of your love. Even here with you, I'm always missing you. Could it be better? Mio bello, bello, bello amore, sei il mio paradiso. When you say I'm yours, when you ask me to stay, siamo soli. giving you all that I have good inside. Για την υπόθεση της, του εγκλήματος στα αγγλικά νερά, ακούω και δεν θα το παραβλέψω, ακούω και τα πολλά μπράβο στην αστυνομία. Δεν θα διστάσω, δεν έχω κανένα λόγο να μην πω μπράβο, αλλά έχω να πω και ένα μετά το μπράβο. Όντως εξιχνιάστηκε η υπόθεση αυτή και με μεθοδικότητα οι αστυνομικοί την έφεραν εις πέρας. Και μπράβο τους, ειλικρινά το λέω. Περιμένω τώρα να βρείτε και τον παπά, για παράδειγμα, τον Χρήστο Παπά. 239 μέρες είναι που σας διαφεύγει, διότι αν έχουμε τόσο καλή αστυνομία, προφανώς μπορεί να βρει και τον Χρήστο Παπά. Τι όχι? Sono tua quando mi vuoi con te. Siamo soli, soli al mondo. Mio bello, bello, bello amore. Περιμένω να βρείτε τους δολοφόνους του Καραϊβάζ. Περιμένω να βρείτε τους δράστες όλων των υπόλοιπων εγκλημάτων που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Και εν πάση περιπτώσει, πώς να σας το πω, δεν είναι είδηση. Θυμάστε τι λέγαμε για το σκύλο και το δάγκωμα? Δεν είναι είδηση όταν η αστυνομία πιάνει έναν δολοφόνο. Είδηση είναι όλες τις άλλες φορές που η αστυνομία χάνει μέσα από τα χέρια της τον δράστη. Γι' αυτό λέω ότι να το πούμε το μπράβο, αλλά να ξέρουμε και πού ακριβώς βρισκόμαστε σε όλη αυτή την εικόνα που έχει να κάνει με την εγκληματικότητα, με την παραβατικότητα, με το πού ακριβώς στρέφεται η δράση της αστυνομίας σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές εξεγέρσεις, τις κοινωνικές διαδηλώσεις, ή στρέφεται στο οργανωμένο έγκλημα. Αυτές τις σκέψεις και με χαμηλότερους τόνους σήμερα και με ένα βαρύ κλίμα που τελειώνει αυτή η εβδομάδα, σας αποχαιρετώ. Δεν θα τα πούμε και τη Δευτέρα, γιατί είναι και του Αγίου Πνεύματος. Να παίρνετε, να βρίσκετε, αν σας παίρνει και αν δεν ξέρω αν δικαιολογεί ρεπό, μισθό, τι λέει το καινούργιο νομοσχέδιο για τις αργίες, για την αργία του Αγίου Πνεύματος. Εγώ τουλάχιστον θα το εκμεταλλευτώ και θα τα πούμε την Τρίτη ξανά με τις πίσω σελίδες. Να είστε καλά, να προσέχετε. Να αγαπάτε τους ανθρώπους σας, να τους κοιτάτε στα μάτια. Καλή συνέχεια.